I continuem amb la tertúlia política com cada dijous i saludant els representants de la nostra vila, com és el Ferran Almeida pel PSC. Molt bon dia. Molt bon dia i molt bona hora. I Manuel Gonzalo pel Partit Popular. Molt bon dia. Bon dia. Bon dia i Joan Ramon Varela per Esquerra Republicana de Catalunya. Molt bon dia. Bon dia, bona hora. Doncs bé, avui tractem un tema més que important, perquè en temps de crisi ja sabeu que un dels temes doncs, que estan ocupant portades i portades i sobretot també suposo que moltes preocupacions en els ajuntaments és el tema de l'endeutament. Hem de dir que l'Ajuntament de Tiana al final d'aquest any se situarà en un 89% sobre els ingressos corrents liquidats al 2009. El consistori ha fet públiques aquestes dades després que el govern espanyol anunciés que els ajuntaments que tinguin un nivell d'endeutament inferior al 75% del seu pressupost es podran endeutar fins a aquest percentatge al 2011. Per tant, Tiana tindrà un endeutament de 6,5 milions d'euros el 31 de desembre, el qual es tradueix en aquest 89,02 que mencionàvem ara fa un moment. Bé, valoracions d'aquesta situació? Comença. Igual. Que està a la mesa ara. La notícia que dones, evidentment, el que vol dir, tal com penso que també he assenyalat, és que l'Ajuntament de Tiana no es podrà endeutar. Sí, deia que només es podran endeutar els que tinguin un endeutament inferior al 75% i, com deia, al desembre l'Ajuntament de Tiana tindrà un 89,02 per ser allò precís. Bé, això es lliga amb un tema que va ser motiu d'un agre debat entre, sobretot, Convergència en aquell moment, però també gent pel Progrés de Tiana i els socialistes quan teníem l'alcaldia, i que el temps ha demostrat, està demostrant, que tenien tota la raó del món. Suposo que no ho acceptaran mai els que van anar ara, perquè fins dia d'avui, és a dir, més de 3 anys després d'haver accedit al poder, no han admès ni una sola vegada que s'hagin equivocat absolutament en res, com si fossin Déu. El govern mai s'equivoca. No, sí, el govern s'equivoca, tots els governs s'equivoquen, tots i de tots els colors. Tothom s'equivoquen. I jo com a regidor vaig admetre moltes vegades que m'havia equivocat. És no solament això, sinó que reivindico el meu dret a equivocar-me. No faltaria més. Tots són persones, no, en el fons? No faltaria més que no tingués el dret a equivocar. Altra cosa és que si t'equivoques en segons què, després ho pagues a les urnes, que són tu has de pagar un polític. Però que s'equivoca, tothom s'equivoca. El que passa que jo no he sentit mai fins a data d'avui que s'hagi equivocat en res. Jo recordo una frase cèlebre que diu el senyor Joan Pau Hernández cada vegada que aprova una cosa, que el que aproven és immillorable. Bé, jo sempre dic que jo tot el que vaig fer, segurament, no segurament, amb tota seguretat, era susceptible de ser millorat. No hi ha res que sigui millorable, però en fi, aquesta seria una altra qüestió. Ho dic, lligant amb el que deia, perquè, com segurament molts tianencs recordaran, quan es va fer el poliesportiu, es va optar per un sistema innovador, que era no fer-ho amb endeutament, sinó fer-ho a través d'una mena de cessió, de manial, a Duet Esports, en aquest cas, la qual cosa significava que, òbviament, els diners s'havien de pagar igualment, encara que després Convergència va fer els números del gran capitán, que no sé d'on van sortir, dient que d'aquesta manera pagava no sé quants milions més, cosa que és una barbaritat i una bestiesa, dit d'aquesta manera. Però, en fi, en comptes de fer-ho per un sistema d'endeutament, es va fer per aquest sistema, que era una mena de leasing o renting, per entendre'ns. Quina era la... Evidentment s'havia de pagar igualment, eh? Quina era la diferència entre un sistema i un altre? Doncs tan simple, i això es va dir no una vegada, no, 1000 vegades, que aquest sistema té el gran avantatge que no computa com a deute. Per tant, si s'hagués... Evidentment, quan van pujar al poder, la primera cosa que van fer va ser canviar-ho, fer un crèdit de 5 milions o de no sé quan, la qual cosa vol dir que hi havia l'endeutament de Tiana, l'endeutament, diríem, aquests efectes, eh? Era mínim en aquell moment, amb molt marge de maniobra, i així ho vam explicar, a més, i va passar a ser doncs, un endeutament realment fort i important. Quina ha estat la conseqüència? Doncs mira, que l'Ajuntament de Tiana ara no es pot endeutar. Si s'hagués continuat amb el sistema de manial, hauríem continuat pagant igual que ara, perquè evidentment el crèdit també s'ha de tornar, amb l'avantatge que l'Ajuntament de Tiana tindria molt més marge de maniobra. Jo no sé si és el moment o no és el moment d'endeutar-se, que aquesta és una altra qüestió. Aquesta és una altra qüestió, tal com perquè pinten bastos. Però si tingués la necessitat de fer-ho per qualsevol circumstància, resulta que no ho pot fer. Bé, que quedi molt clar que és responsabilitat d'ells. Si no haguessin tocat el sistema pel qual es va fer al pavelló poliesportiu l'endeutament a aquests efectes de l'Ajuntament de Tiana, diria, marge més que suficient per tenir nous crèdits. Que insisteixo, altra cosa és discutir si el moment és propici, si no ho és, però de vegades no hi ha més remei. Bé, ara encara que no hi hagi més remei no ho podran fer. Jo acuso directament a l'equip de govern actual de que són ells exclusivament els responsables d'aquesta situació. De manera que no es queixin i no plorin. Perquè això és una conseqüència directa d'una decisió errònia que van prendre. Així de clar. Deixeu-me tots plegats que saludi a Ferran Pasqual, president del Progrés de Tiana, que s'ha incorporat ara a la tertúlia. Molt bon dia. Hola, bon dia. Bé, et poso en situació que estàvem començant a parlar sobre el tema dels endeutaments municipals i concretament, doncs, evidentment, hem fet referència a l'endeutament de Tiana, fent referència a unes dades que es feien públiques aquesta setmana que l'Ajuntament arribarà a finals d'aquest any al 89,02% de l'endeutament. Estem fent aquesta primera ronda de comentaris amb Manuel Gonzalo. Bueno, va fent que sí amb el cap. Sí. Jo realment el que ha dit el Ferran soc testic perquè l'últim any que vaig estar a l'Ajuntament doncs vaig apujar el tema de la forma de finançament que l'equip de govern havia demanat en aquell moment per la zona poliesportiva i els demés obres que conjuntament amb la zona doncs es posaven en marxa. Bé, jo crec que un ajuntament i en aquest moment, home, la notícia de que l'endeutament de l'Ajuntament de Tiana estigui al 89%, doncs no és una bona notícia, evidentment. N'hi ha que ser molt, molt pragmàtic en aquest moment i pensar que jo crec que la situació actual d'ingressos doncs no s'aixecarà abans del 2013. O sigui, això anirà lligat al conjunt de la necessitat que té a l'Estat espanyol de situar-s'hi per sota del 3% de data com programa que li mana Europa, que té que complir per el tema convergència amb Europa. Aviam, un ajuntament, sempre ho hem dit, i jo m'he analitzat molt els pressupostos municipals d'aquest ajuntament quan estava a la mesa, i l'amic Ferran ho sap, perquè a vegades em va preguntar, però com arribes amb aquestes situacions d'anàlisi? A mi m'agrada molt la estadística i he estudiat molt la estadística de lo que passava a aquest ajuntament. I Tiana té greus problemes de finançament, perquè l'IBI comporta la massa monetària que té com a ingrés, el rústic pràcticament és inexistent en aquest ajuntament, els arbitris doncs, bueno, és una quantitat però que tampoc és massa estruendosa, i l'aportació de l'Estat, que és massa gran, i jo sempre ho he dit, sobre els ingressos que té l'Ajuntament de Tiana. O sigui, una importació de diners, diguem, que suposi una aportació de diners per a l'Estat de l'ordre per sobre del 25 o el 28%, i Tiana ha arribat a estar amb el 30% i escaig, sobretot d'ingressos provenents de l'Estat, jo crec que és un defecte del resto de gestió. Pensar en aquest moment en ingressos per la construcció crec que és una utopia, perquè la construcció no s'animarà en aquest país doncs en 2 o 3 anys, possiblement, fins que es neteixi doncs tot el parc de vivendes que n'hi ha. O sigui que jo crec que Tiana doncs no començarà a recoltar temes per desenvolupament de construcció amb un temps apreciable. Què vol dir tot això? Doncs jo entenc que en funció de lo que tu has comentat i que connectant con els coneixements que jo tinc de l'Ajuntament, doncs l'Ajuntament lo tindrà molt cru per fer res en absolut que no tingui ajuda externa en 2 o 3 o 4 anys, perquè no es podrà, simplement perquè els gastos corrents que tu tens que fer front amb els ingressos corrents, doncs no n'hi haurà forma de fer-ho. Realment les notícies i el que avui mateix la ministra Salgado li ha dit amb el Congrés a uns representants precisament del meu partit, doncs escolti, en València i Madrid, i ho dic, que s'ho facin mirar, perquè no es podran endeutar res més de lo que ja estan detectats, que estan per sobre, que estan molt per sobre de la seva capacitat. Doncs sumem Tiana, per exemple, en la quota baixa. Anem al Ferran. I perdó, i considero que és un error a l'haver renunciat al de Manel, perquè una cosa és pagar lletres petites, encara que paguis més, però és l'única forma que l'administració té d'abordar obres avui. Ferran Pasqual. Bueno, he arribat que estava començat i suposo que l'argument aquest del demanial per justificar l'endeutament és el que estava sobre la taula, a part de, evidentment, el tema dels ingressos, de la construcció... Perdona, és un dels. Un dels temes. Sí, evidentment, va ser una decisió de canviar la forma de dir el còmput com a deute. Jo no sé molt de temes d'aquests de finances públiques, però el còmput com a deute, evidentment, ha canviat, però el compromís de pagament és el mateix que tenia Tiana. Tenia aquest compromís de pagament perquè, què passa? O sigui, si no es pagava, jo s'havia de pagar. Per tant, no era deute en el sentit deute en administració pública, considerat com a tal, però era un deute que l'Ajuntament de Tiana ja tenia, aquest, i altres deutes que hi havia pendents d'executar, de pagar i d'acabar coses que estaven començades. Però, a banda d'això, és veritat, els ingressos per a la construcció han caigut brutalment en els dos últims anys. Es podia preveure el 2007-2008, però no tant, ningú podia preveure que la caiguda el 2009 ja fos d'aquesta mena. I sobre el tema de l'aportació de l'Estat als ajuntaments en general, no, jo no sé tant per cent que és raonable o no raonable, però evidentment que molts impostos, molts dels impostos es van directament a l'Estat o a les institucions de l'Estat. Per tant, molts serveis també han de poder gestionar-se des dels ajuntaments a partir de les aportacions de l'Estat. Jo, Ramon Varela. Bé, és molt interessant això. En principi, és cert que l'Ajuntament de Tiana, com fa un parell de dies va sortir en el Punt, si no m'equivoco, o ahir, no me'n recordo, que l'Ajuntament de Badalona, per exemple, no pagarà els proveïdors fins al 2011. Sí, m'havia també agafat aquesta notícia perquè també... Així. Sí, sí. Bé, per tant, jo em sembla que és veritat que estem en una situació de crisi, que hi ha hagut una mena d'alegria comptable en què ingressos atípics s'han convertit en ingressos corrents, i aleshores hi ha hagut una alegria comptable en què això semblava com el compte de la lletera, en la qual, doncs, evidentment, si ara ingressem d'aquí farem allò i l'altre, sense pensar que, bàsicament, la conjuntura econòmica mana. I mana, desgraciadament, als ajuntaments, perquè, diríem, són dels parents pobres de l'administració. I aquesta és una de les qüestions que aquí no ha sortit i em sembla que és important. Independentment de la gestió, que pot ser més afortunada o menys afortunada, i a vegades és poc afortunada, això és una de les qüestions a tenir present, el que sí que és cert és que històricament els ajuntaments d'aquest estat han estat, des del punt de vista econòmic, en una situació de precarietat contínua. Si se n'han sortit molt sovint és perquè han considerat aquests ingressos atípics com ingressos corrents. Si no, no ho podrien haver fet. És evident que també hi ha, en aquest sentit, una política dels ajuntaments de proximitat. I la política de proximitat és evident que és una política plena de serveis socials, plena, per tant, de serveis lligats directament al ciutadà. I aquests serveis tenen un cost. I aquest cost, evidentment, sovint, diríem, d'alguna manera els ajuntaments han assumit uns costos que pot ser directament no els hi, perdó, uns serveis que directament no els hi pertocaven. En conseqüència, diguem-ho, ara es troben en què han estirat més el braç que la màniga. Tanmateix, jo continuo pensant que més que un problema de gestió, quan la cosa és tan general, o sigui, és que tots els ajuntaments ho han fet malament, és tan general el problema, aleshores és quan hauria de replantejar-se el fons d'aquest problema i d'aquesta situació. I per mi és el finançament de dels ajuntaments, de les entitats municipals, que es penso que és insuficient. Ja sé que és un mal moment, etc, etc. però sí que realment hem de constatar, o almenys jo constato, aquesta mancança. I mancança que, evidentment, es pot aplicar, Diana, com pot explicar, com deia jo, que havia sortit en el punt, a l'Ajuntament de Balona. Vostè té una empresa, vostè treballa per l'Ajuntament, que li diguin que 120 dies ha de cobrar o no pot cobrar, quan a més la llei, si no m'equivoco, diu que s'ha d'anar pagant a 30 dies. Els ajuntaments han de pagar 30 dies i resulta que tothom salta la torera de la llei dient no la puc complir. Escolti, si l'empresa X no paga seguretat social, tindrà problemes. Si l'empresa X s'ha endeutat amb un crèdit amb qualsevol entitat bancària i no paga, tindrà problemes. O sigui, els ajuntaments en aquest sentit es troben, diguem-ho així, i nosaltres no paguem i ho paguem a 120 dies, vostès mateixos. Esclar, realment ni tot és blanc ni tot és negre. O sigui, potser sí que la gestió no ha sigut afortunada, potser l'Ajuntament de Tiana, això està clar. Però jo diria que tampoc han tingut els ajuntaments els estris, els instruments econòmics necessaris per poder realment equilibrar allò que seria la despesa en serveis socials que se'ls demana per part del ciutadà i uns ingressos corrents que salvin aquest problema. Deixeu-me que doni unes dades més sobre el tema que feia referència de Badalona, perquè per si l'audiència doncs, no està al cas d'aquesta situació, com que doncs, ja sabem la relació entre Tiana i Badalona i que per tant interessa el que està passant a la ciutat veïna, hem de dir que el consistori ha assegurat que no té cap altra sortida si vol complir les exigències del govern central, que no permetrà contraure crèdits al llarg de termini doncs, als ajuntaments a partir del 2011. En el cas de Badalona, aquesta mesura implica que ha de cancel·lar 36 milions d'euros en crèdits en els pròxims 3 mesos i mig, i el consistori badaloní doncs, ha advertit que no és l'únic de Catalunya que està en aquesta situació, però que de moment no pagarà cap factura fins al gener del 2011. Bé, aquest és l'apunt que volia fer. Ferran, aixeca el dit. Sí, no, és que m'encanta el tema, perquè a més és un problema que jo no era molt conscient, i els meus equips de l'equip de govern també, quan aquí hi havia un govern progressista. I volia donar... Perdó, és que el govern actual ho sento molt, però no ho és, de progressista. No ho dic perquè la gent no veu les cares. Sí, ara sí, és veritat. Pasqual, a mi em consta que és un home d'esquerres, però evidentment l'Ajuntament no ho és. Bé, vol dir progressista. Jo volia... Ara ho matinarem. Progressista amb els pressupostos. Va, jo volia dir algunes coses, perquè evidentment algunes han de dir. La primera... és que és cert que si els ajuntaments fossin empreses privades, bastants ajuntaments de Catalunya i de tot Espanya estarien en franca fallida. Això és un fet evident, perquè l'administració dels ajuntaments de vegades fa bé i de vegades no es fa gaire bé. Jo ja diria que nosaltres vam plegar, vam deixar superàvit en aquesta casa, 800.000 euros de superàvit. No el dèficit galopant que hi ha ara. Per cert, hi ha qui confon, Convergència confon, per exemple, l'últim follet que ha repartit pel poble, dèficit amb deute, cosa que és una animalada, de molts que no saben de què estan parlant. Perquè es pot perfectament tenir dèficit i no tenir deute, o tenir superàvit i tenir deute. De manera que no té res a veure una cosa amb l'altra. Són dos paràmetres diferents. L'enginyeria comptable permet gairebé tot, ja. No, però això és molt senzill d'entendre. Això és molt senzill d'entendre. Jo puc tenir un gran patrimoni, tenir calés i guanyar calés l'any, però tenir un deute perquè estic pagant una hipoteca o per el que sigui. O puc tenir dèficit perquè no m'arriben els calés i en canvi no deure res a ningú. De manera que no són paràmetres comparables i en canvi Convergència els compara a l'últim fulletó que ha repartit pel poble dient que mentim, a més. Vull dir, primer que se n'entenin ben bé de què estan parlant. I això que tenen la regidora d'Hisenda i tenen el responsable d'afers econòmics de l'Ajuntament. Però, en fi, aviam, una sèrie de qüestions per anar puntualitzant. Deia en Manolo que l'aportació de l'Estat als pressupostos de Tiana és massa gran en comparació amb altres. Bé, modèstia a part, crec que això és degut en part a un invent, que no era un invent, no és un invent de la Generalitat de Tiana, que consti, no són tan originals, però que sí que en Ferran Vallespino es va aplicar. Em refereixo, i és bo dir-ho perquè s'ha de fer pedagogia en aquest sentit, que quan va desaparèixer la taxa de la recollida d'escombraries, en realitat els veïns no van deixar de pagar-la. El que passa és que va haver-hi un augment paral·lel de l'IBI. És a dir, el veí va pagar el mateix que pagava amb dos rebuts diferents, ho pagava amb un de sol. Quina era la diferència? Doncs una diferència essencial des del punt de vista tècnic. L'IBI és un impost i la recollida d'escombraries és una taxa. I com que un dels paràmetres que es compten per determinar l'aportació dels pressupostos generals de l'Estat als ajuntaments és l'esforç tributari de cada ajuntament. Clar. O sigui, l'Estat ve a dir, escolta, si vostè vol calés, primer cobri els impostos que ha de cobrar. I si vostè no vol cobrar impostos, els vol cobrar baixets, faci el que vulgui, però jo li donaré menys calés, també. Clar. Cosa que sembla bastant raonable. Clar, automàticament, amb aquesta maniobra, va passar que sense que el veí pagués més, l'esforç tributari de l'Ajuntament de Tiana va pujar. I això va significar una major aportació dels pressupostos generals de l'Estat. O sigui, és una maniobra, diríem, que sense fer trampa, perquè no, el veí pagava el mateix, no es van incrementar els impostos, almenys per aquesta raó, etc. Però a efectes de la determinació de l'aportació dels pressupostos generals de l'Estat, sí que hi havia una major càrrega tributària de l'Ajuntament de Tiana. Bé, ningú podrà discutir que, com a mínim, la solució era intel·ligent i que va representar un augment d'ingressos pel poble. Els ingressos per la construcció. Aviam, jo aquí no tinc més remei que contestar dient que nosaltres hi comptàvem els ingressos de la construcció. Els que sembla ser que no hi comptaven eren els que van assolir el poder, que van dir més o menys que s'havia acabat i que traurien... Això jo ho he sentit, en un meeting jo ho he sentit, que traurien les grues de Tiana. I jo, a partir d'aquell moment, pregunto, i a què comptaven, doncs? Perquè ara resulta que van de genollons demanant als promotors que demanen llicències. I em consta, Pasqual, em consta. I resulta que els mateixos que deien això s'ha acabat, això de la construcció, que no sé què, són els mateixos que ara supliquen que els donin llicències. I obliden, i amb això tens tota la raó del món, i és una política que nosaltres sempre vàrem aplicar, que la llicència de construcció, com la plusvàlua derivada d'aquesta mateixa construcció, és un ingrés atípic. I com a tal ingrés atípic no es pot aplicar despesa corrent. Això que és tan elemental i tan senzill no ho han tingut en compte. Perquè uns ingressos de no sé quants milions, de 500 milions, una bestiesa, que ja sabien que era impossible per l'any 2009, 500 milions de pessetes d'ingressos per llicències d'obres, s'aplicava despesa corrent. Amb els pressupostos ho va fer aquest senyors, I es pot mirar i es pot constatar. Nosaltres aplicàvem els ingressos atípics a despesa atípica. Mai a despesa corrent. Perquè sabem el que passa. És molt fàcil fer grans inversions perquè després has de mantenir. En canvi, si ho apliques a carrers, per exemple, com es va aplicar en bona part a la fase de carrers que vam fer nosaltres, en aquests carrers saps que tindran un manteniment puntual i tal, però fins d'aquí 30 o 40 anys ho tornaràs a fer una inversió a fons en aquests carrers. Bé, això és el que molta gent no entén i és elemental, això. Si no distribuint per això el sí, tot no, de paraula. Sí, no, acabo de seguida. Espera't un moment, que jo tenia les ulleres per aquí. Tu dius que el demanial s'havia de pagar. Home, clar, és que ho he dit abans que arribessis. S'havia de pagar igualment. El que he dit és que nosaltres el que vam defensar i no ens veu fer ni cas és que no computa com deute. Aviam, captes la diferència, oi? És a dir, si s'hagués mantingut el demanial, avui en dia el nivell d'endeutament de l'Ajuntament de Tiana seria del 20 o del 25%. La meitat. Almenys la meitat. Ara no pot, l'Ajuntament de Tiana no pot demanar crèdits. El cost total final seria exactament el mateix? No, potser seria una mica més elevat el demanial. No, evidentment que seria més elevat. No, o força més no. Segurament seria una mica més elevat. Sí, una mica més. Però perdona, Qualsevol problema que hi hagués, escolti, nosaltres estem pagant en demanial, i aquí ha sorgit aquest problema, i el solucionen vostès, El manteniment ordinari no és a càrrec de l'Ajuntament, evidentment. Però l'extraordinari no, I això també val diners, per un costat. Però l'avantatge que significava que no computés com a endeutament, i ens vam cansar de repetir-ho, com tu saps, no es va tenir en compte. I com que no es va tenir en compte, doncs mira, ara no es podeu endeutar, ves per on. Això, Pasqual, que tu no t'has referit en absolut, ho recalco. I finalment... Ferran. És que si el deixes parlar, sí, ell sol ho he dit. No, és que finalment... M'encantava el tema, perquè és que l'he viscut tant de propi. Però repartim tot de paraules, sí. M'ha agradat perquè ell deia que Tiana no deu ser l'únic ajuntament que té problemes i estem parlant d'un problema bastant general i bastant important de molts ajuntaments. Jo vull dir, em penso que he començat dient que hi haurien ajuntaments que si fos sempre estarien fallida. Em penso que ho he dit. N'hi ha que no. El de Barcelona, per exemple, es pot endeutar al tanto. I el de Manial no el vam inventar nosaltres. A Sant Fosc, que està ben a prop, el Teatre Municipal l'ha fet per aquest sistema. I la Generalitat de Catalunya, està fent coses per aquest sistema. A l'obvió és que són tontos i no han calibrat que pagaran molt més. Però bueno, el nostre govern ho fa d'aquesta manera també, De manera que no hem inventat la benzina, ni la roda. Som els parells pobres, és evident. És injust el finançament dels ajuntaments, això està molt clar. I, finalment, per la política de proximitat estem subvencionant serveis que, dels quals no tenim la competència. És cert, això, i això ha de ser un motiu permanent de reclamació. Inclús en governs progressistes com el que tenim ara. Poso un exemple, escoles bressol. La Generalitat, si li dones el terreny i pagues no sé quina part, i pagues no sé quina part del manteniment, te les fa amb una cosa que no tenim competència. Bueno, amb l'escola bressol, com no forma part d'ensenyament, en sentit estricte, sí tenim més competències. Bé, però vaja, així tot... Si estem d'acord que l'ensenyament ha de començar als 0 anys, hauria de ser la Generalitat, òbviament, o bé, finançar millor els ajuntaments, Generalitat, Estat Central, qui sigui, i que els ajuntaments fessin l'escola bressol i les gestionessin ells. El problema de la proximitat és un problema fonamental. Els ajuntaments, en aquest sentit, són, diguem-ho així, els que aturen els cops. Aleshores, és evident que, d'alguna manera, aquí tenim una situació, no aquí Tiana només, vull dir, sinó que en general hi ha una situació en la qual el servei del ciutadà es converteix pels ajuntaments en un element prioritari, i em sembla la mar de bé, encertat o equivocat, ja no vaig a dir això si ho és o no, en certs aspectes, però sí que hi ha aquesta voluntat de servei dels ajuntaments. Llavors, el problema del municipalisme en general, i és igual buscar la federació, l'associació, la que sigui, tots ho saben, que és que realment estan amb les mans lligades, i les mans lligades venen d'un repartiment de la fiscalitat de l'Estat absolutament, diguem així, contrària a aquest tipus d'entitats. I això ha passat tota la vida, tampoc és nou. Per tant, també sí que es pot plantejar que aquesta reclamació, gent que jo considero que ha viscut de prop la política municipal, que ha vist els problemes que això representa de prop i que després han tingut càrrecs, diguem-ho així, a altres nivells administratius, doncs se n'han absolutament oblidat d'aquest problema. I és evident que jo considero que dins del, diguem-ho així, de l'organigrama administratiu, els ajuntaments són els parents pobres. Vull dir, no sé com dir-ho d'una altra manera. M'agradaria aquesta línia m'agradaria dir que també l'Ajuntament de Tiana doncs, ha fet públic que l'equip de govern s'assuma a la petició de la Federació de Municipis de Catalunya i de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que reiteren aquesta necessitat de gaudir d'un bon finançament local per seguir oferint tots els serveis necessaris a la vila i evitar caure en fallida tècnica. Bueno. Anirem tancant el tema, així que últimes paraules. Bueno, sobre aquest tema. Jo voldria dir, ho sento perquè és que tinc que marxar, jo diria tres coses. Primera, un ajuntament el que no pot fer és la comptabilitat del ganxo. O sigui, tant ingreso, tant gasto. A lo millor en aquest moment és adient. Però estic amb el Ferran Almeida el que ha dit, una cosa és deute i una altra cosa és cobrir els gastos corrents. No té res que veure. O sigui, nosaltres podem comprar cotxes de luxe, però podem pagar-los a 20 anys. El que no podem és endeutar-nos per la deuta de comprar el cotxe aquest i pagar-lo al comptat o pagar-lo nosaltres. N'hi ha que fer una deuta externa. Després, la cobertura de serveis és una qüestió que tindríem que parlar molt, amb aquest, perquè n'hi ha coses i n'hi ha serveis que estan donant als ajuntaments que no li pertoca. I, per tant, jo crec que aquesta serà una de les formes que primer tindrem que revisar. I després n'hi ha una altra qüestió. Els ingressos, jo no recordo en aquest moment com estaran, però els gastos, en funció dels ingressos, jo crec que l'Estat ara en aquest moment està al 40 i pico, al 45% aproximadament, les autonomies estan al voltant del 40 i els ajuntaments deuen estar al 14-15 sí, per ser de gestió, més o menys, no? O sigui, que també computem el que ens aporta l'Estat, què ens aporta l'autonomia. O sigui, que aquesta és una altra. O sigui, nosaltres demanem calés a l'Estat, però l'autonomia que té la mateixa capacitat contributiva en aquest moment que l'Estat no aporta pràcticament res, o aporta molt poc. No, n'hi ha que veure xifres. A mi m'agradaria veure xifres actuals. Què ha aportat la Generalitat i què ha aportat a l'Estat, en funció de la seva contribució d'ingressos. I, bueno, tot això jo crec que n'hi ha que ponderar-lo i després el que n'hi ha que fer és agafar el cinturó, com es fa en una casa, i apretar-se-lo. I després l'altra qüestió és l'error aquest del finançament, que això ja us ho deixo per vosaltres, ara, perquè us pareieu. Perdoneu, però tinc que marxar. Sí, doncs moltes gràcies per venir, com sempre, que vagi molt bé, bon dia, t'esperem l'altra setmana. I Ferran Pasqual... Perdona, i jo no a la huelga. Clar, com que ara parlarem de la vaga, ara ha deixat anar el seu comentari. Bé, Ferran Pasqual, últim comentari sobre el tema del finançament municipal. T'interessa breu. Crec que el govern, l'equip de govern i les àrees econòmiques saben perfectament diferenciar el que és deute, el que és dèficit, el que és inversió, el que és despesa corrent, perquè evidentment la despesa corrent i els ingressos... I això és el fulletó de Convergència, eh? Però, per exemple, ara mencionava el tema del control de la despesa i evidentment aquest control des de... No, no per la situació de crisi, sinó des del primer dia, vull dir, s'ha mirat d'ajustar, tens que ajustar la despesa corrent, però les inversions en la mesura que es puguin fer i que no hi hagin d'actualment s'han seguit fent i s'han... Si s'ha contingut la despesa, i s'ha buscat recursos supramunicipals per fer determinades coses, que és diferent. Si s'ha contingut la despesa, dic que perquè hi ha dèficit. Però de... tenir un dèficit galopant, eh? No fan bromes. Si s'ha contingut la despesa, doncs no tenc res, tu. Si s'ha contingut la despesa, no hauria d'haver-hi dèficit. Bé, tancant això, però només hi ha una cosa. Sí. És evident que l'Estat està fent demagògia. L'Estat està fent demagògia. Això és per tancar, eh? Està fent demagògia perquè tots sabem exactament que els grans problemes de dèficit, malgrat, és veritat que hi ha ajuntaments que han estat molt alegres, els grans problemes de dèficit venen de l'Estat central. I aquí és on hi ha on plora la criatura. Aleshores és molt fàcil, que són els altres els que s'han d'estrènyer. Eh? I ells, doncs, a l'Afganistan, per exemple. Bé, anem, això, passem pàgina, anem a un altre tema també doncs, relacionat amb l'economia estatal i també doncs, de Catalunya, i em faig també referència, bé, parlem de la vaga general, de la propera setmana, faig referència a unes declaracions del ministre de Treball, Celestino Corbacho, que ha assegurat que la reforma laboral no es tocarà, malgrat un eventual èxit de la vaga general del 29 de setembre. Corbacho ha defensat que la reforma és equilibrada, però que l'efectivitat no es podrà veure com a mínim fins d'aquí a 4 o 5 mesos. Doncs aquestes eren les declaracions... 4 o 4 o 5 anys. I bé, doncs també dir que ja sabeu que s'està treballant pel tema dels serveis mínims, que treball doncs que hi haurà el 25% del transport de viatges en hora punta i també es garanteix l'atenció sanitària més urgent, segons doncs, ha informat també el Departament de Treball respecte doncs, als serveis mínims del proper dimecres. Opinions, temes, suggerències... Un comentari de declaracions del ministre, només. Sí. Clar, suposo que dir que si la vaga és un èxit miraran de canviar algunes coses, diguéssim, més incitar una mica a la vaga, per tant, d'entrada diu, no canviaran res encara que la vaga sigui un èxit, és una estratègia d'entrada, no? L'estratègia clara és la del senyor Zapatero, que fa dos dies va anar a Wall Street i on allà va assegurar tots els taurons del supercapitalisme mundial, diguem-ho així, que l'estat espanyol faria els deutes i que, per tant, després de la congelació de les pensions, després de les, diguem-ho així, d'allò que en podríem dir rebaixes d'alguns sous, després vindrà doncs la rebaixa de les pensions i, entretant, aquesta reforma laboral que, evidentment, digui el que digui el ministre, ell sap perfectament que menteix i que en 4 o 5 mesos això està resolt. A veure, si qualsevol de les dades econòmiques diu que aquest desembre, l'últim semestre de l'any, serà un semestre realment de baixada del producte interior brut, serà un semestre difícil econòmicament, en el qual el més que probable és, si no canvien la comptabilitat dels aturats, que aquests pugin, però clar, el senyor Zapatero ja ha dit que possiblement aquells que estan formant-se ja no són aturats, poden canviar el que vulguin en aquest sentit. La veritat és que pensar que en 4 o 5 mesos això es pot arreglar és realment, no sé qui vol enganyar ja. O sigui, el que estem és en una situació en la qual la crisi, la precarietat laboral, la precarietat del treball amb 4 milions o 20% d'aturats, digueu-li com vulgueu, és una realitat en què, evidentment, les persones, o diguem-ho així, els grups socials, les classes socials més febles són les que estan patint realment això. Doncs és veritat. Aleshores, que no canviaran res? Doncs jo m'ho crec. perquè ja ho va dir el senyor Zapatero a Wall Street, no canviaran res, sigui bon, triomfi o no triomfi la vaga, els hi és igual. En aquest sentit, ells tenen un full de ruta, i el full de ruta, en part, ve marcat per la Unió Europea, en part ve marcat per aquest capital internacional, i en part ve marcat per la pròpia ineficàcia. El resultat és que estem, bé, aquí es pot creure ja algunes de les afirmacions que fan, ningú. Ningú es pot creure aquestes afirmacions. Que serà un èxit de la vaga? Doncs escolti, no ho sé, perquè amb la quantitat d'aturats, la precarietat laboral que hi ha, doncs només queden aquells grups, diguem-ho així, entre cometes, privilegiats, que poden, diguem-ho així, impulsar la vaga. Jo sóc escèptic en aquest sentit, sincerament, perquè la situació és prou dramàtica perquè molta gent doncs s'ho repensi si és que el seu lloc de treball, diguem-ho així, perilla. Ferran? Sí, jo de vegades escoltant certes opinions, afirmacions i manifestacions i plantejaments dogmàtics, em pregunto si jo estic vivint en el mateix món que la persona que fa aquestes afirmacions. Perquè clar, almenys jo al món l'estic veient d'una altra manera. Tu vius al setè cel, home. No, jo no visc al setè cel, jo vull tocar de peus a terra i veure el món tal com és. I no m'agrada, però és com és. Jo vaig dir aquí, em penso una vegada, amb un que feia unes afirmacions, que això s'havia de solucionar, i mira, l'única solució, des del meu punt de vista, en aquest plantejament, és fer una revolució. Estem disposats a fer-la o no estem disposats a fer-la? Perquè si no estem disposats a fer-la, una revolució, haurem de comptar quina és la realitat del món, quina és la realitat dels ressorts econòmics que mouen aquest món i com s'han de solucionar les coses des del pragmatisme. Matís, Ferran. No només, si per exemple controlar lo de les societats aquestes d'inversió o els paradisos fiscals o el frau fiscal, això és fer una revolució, que és una cosa molt lògica d'un govern d'esquerres i progressista. No, jo el que dic, no em surtis per aquest costat, perquè no és per aquest costat. Evidentment que contra això des de lluita, perquè diu l'amic Joan Ramon que el que ha dit a Wall Street, bueno, jo recordaria també el que ha dit respecte d'aplicar una taxa a les transaccions econòmiques internacionals, dels quals tu no has parlat, que no els hi ha fet gens de gràcia als amos dels diners. El que passa que Wall Street ha dit el que havia de dir, perquè el públic a qui he dirigit això té ressorts suficients, ens agradi o no ens agradi, i a mi no m'agrada, òbviament, com per incidir d'una manera decisiva en l'economia d'aquest país. Clar, és que això ho perdem de vista i ens n'oblidem olímpicament, i que totes les solucions passen per no tenir en compte aquestes realitats... Però bueno, si ningú t'està dient que no tinguin en compte aquestes realitats... Ah, però diu, ha dit amb l'estrell, com has dit, els taurons, naturalment. Sí. Ha dit el que havia de dir allà. Ha dit el que havia de dir també, i punt. Home, mira, jo el que em dóna la sensació a vegades, i em perdoneu perquè jo d'aquí 5 minuts haig de marxar, però vull dir, ja marxo, avui, no? Avui vull marxar és... tothom. És que em dóna la sensació de que... hi ha, d'alguna manera, una certa impunitat en donar, diguem-ho així, per fet una sèrie de principis. Escolta, a fet és pragmatisme. Miri, hi ha molts pragmatismes. A veure, fa 2 anys i mig ens deia aquest mateix govern que no hi havia crisi o que estava començant una cosa petiteta sense problemes. A veure... Sí. És veritat? Sí. És veritat que aquest govern... Sí, el mateix passava a tots els països d'Europa, No fem bromes. No, però és que... El mateix? Anem al mateix, però el problema és el de sempre, Ferran. Escolta'm una cosa només. Per què Europa, amb unes taxes del 10% d'atur, resulta que ja ho veuen, que realment és complicat, i en aquest estat n'hi ha el 20%? O sigui, tot ve de Wall Street, el problema no, també? No. Doncs home, a veure, no, pensem les coses que també hi han malament fetes. Hi ha un problema afegit, que és la construcció. Això està molt clar, que a Espanya han coincidit 2 crisis que s'han solapat. La crisi financera i la crisi de la construcció. Si vols, un dia parlem de la crisi de la construcció, perquè després solucions miraculoses per això tampoc n'hi havia. La crisi de construcció o el que se'n deia abans la burbuja immobiliària. La burbuja immobiliària. Sí, però bueno, això, aviam, el que ara, a pilota passada, sobretot, tingui solucions que expliqui quines havien de ser, perquè no és tan clar tampoc. Respecte de la crisi financera, estrictament financera, ens ha colpejat igual que tothom i a més de diríem de rasquillada, perquè cal recordar que per lo que fa als bancs, etc., no ha estat tan bèstia ni tan forta com ha estat d'altres països. Rebaixa de les pensions, no, escolta, aviam, rebaixa de les pensions no, les pensions s'han congelat, no s'han rebaixat. No, no, si és aquesta, és la pròxima. No, la pròxima és augmentar l'edat de jubilació. I això està passant a altres països, a França sense anar més lluny, eh? I li està costant al senyor Sarkozy una vaga general. De manera que tampoc ens hem inventat res. I això, si vols, un dia parlem tranquil·lament de per què. El Celestino Corbacho no ha dit que en 4 o 5 mesos això estaria arreglat. Que ho ha dit ella? No, ha dit... Ho ha dit ella? No, no ho he dit jo, ho ha dit ella. Ha dit que els resultats es començaran a veure d'aquí 4 o 5 mesos. Que la reforma és equilibrada, però que l'efectivitat no es podrà veure... De la reforma laboral. Sí, fins d'aquí a 4 o 5 mesos. Que l'efectivitat no es podrà veure fins d'aquí a 4 o 5 mesos. I què entén el senyor Corbacho per efectivitat? Que es començarà a veure d'aquí 4 o 5 mesos si és efectiu o no. Si és efectiu, què vol dir? Que tindrem menys atur? És això, perquè si no, quina efectivitat hi ha? La sortida de la crisi o l'aplicació de la reforma laboral serà efectiva? El que jo crec és que, i ara enllaçant amb el tema de la vaga... Sí, perquè ens podem embrancar. Aquí podem anar allà on vulguis. És que a mi em sembla que els líders sindicals, el senyor Toixo i el senyor Cándida Méndez i el senyor Coscubiela i el senyor Álvarez són prou intel·ligents. No tinc cap mena de dubte que ho són. Manifesto que jo estic afiliat a UGT, que quedi clar, des de fa molts anys, i continuo pagant la quota encara que sigui un treballador autònom. Són prou intel·ligents per saber que la situació en la que estàvem no tenia sortida i que per tant calia fer coses. El que passa que, com passa amb molts altres partits polítics, mentre hi hagi un boc expiatori que es diu el senyor José Luis Rodríguez Zapatero, que es carregui totes les culpes i nosaltres sortim com a salvadors de la pàtria. Que això ja n'estem cansats. Però escolta, dir que aquí el que caldria fer és no fer res, que és el que més o menys han dit els sindicats. Ni tocar les pensions, ni rebaixar l'edat de jubilació, ni reforma laboral, ni rebaixar el cost dels acomiadaments, ni res, és no tocar res. Pensar seriosament, que no tocant res, el tema se soluciona. Això sí que és fer volar coloms. Jo no sé fins a quin grau serà o no serà efectiu, serà efectiva la reforma laboral. No ho sé, eh? Evidentment, d'aquí 4 o 5 mesos, d'aquí un any, es podrà veure si l'era o no l'era. I podrem analitzar-la aleshores. El que sí que és evident és que si les coses queden tal com estan, això no té solució, primera. Segona, s'ha arribat a parlar en algun moment de la sobirania, perquè fem el que ens diuen. Home, naturalment, que és que algú té algun dubte. Escolta, entrar en un club que es diu Unió Europea significa acceptar unes regles de joc. I si no les vols acceptar, no entris. I estem amb una moneda única, eh? Oh, aquest és el gran problema. Bueno, si no hi haguessin devaluat 6 vegades... Doncs molt bé, doncs sortim-ne. Si volem ser sobirans i fer el que ens sembla... No, si això no dic res d'això, jo. Hem de sortir de la Unió Europea. Si no, hem de complir les regles del joc. I, naturalment, hi ha qui s'encarrega de recordar-nos quines són les regles del joc. I, per tant, no hi ha més remei, agradi o no agradi, i a mi no m'agrada, ho repetim una altra vegada, per si no queda clar, que s'ha d'anar per aquí. Parlant de la vaga, serà un èxit, no hi ha cap mena de dubte. Sí, haurà de ser un èxit. Aviam, mira, els sindicats, la primera preocupació que tenen, la màxima, és procurar que no funcionin els transports públics. I amb això, òbviament, ja tenen garantida la participació teòrica a la vaga d'una pila de treballadors que si no treballarien. En segon lloc, jo he sentit per la ràdio. No, això és verídic, és així. Veure, escolta, perdona. Jo penso que tampoc realment... Deixa'm acabar, sisplau. M'acaba, però és que vaig de marxar. El gran centre del debat ahir va ser els transports públics. I els serveis mínims. I els serveis mínims dels transports públics. Exacte. Home, mira, pela la cara, jo et dic poc, certament, però fa molts anys que me la faig. Per què tant d'interès en això? Home, perquè garantir o assegurar-se que hi haurà poc transport públic és garantir que molts treballadors no podran accedir al centre de treball, primera. Segona, estem per la ràdio i per diverses persones, alguns sindicalistes, mira, aquesta, quan era? Ahir a la tarda, venint cap a Tiana, ho sentia per la ràdio d'un que està a Comissions Obreres, i em deia, escolta, jo estic en un polígon industrial, amb la gent que he parlat, la majoria no anirien a la vaga, però empresaris i treballadors estan francament acollonits davant l'actuació dels piquets. I per tant, encara no. El meu fill, el meu fill, home d'esquerres, autònom, que porta una formigonera, farà vaga, i farà vaga perquè ja l'han amenaçat. compte si surts amb el camión, eh? Que potser et costarà un pot així arreglar-ho, naturalment no sortirà. I no està d'acord amb la banda. No, però de totes maneres... Jo penso que estàs exagerant. Sí, jo penso que una situació... Sí. I de totes maneres, a veure... Que no recordeu el que va passar l'altre dia amb Ferrocarrils de Catalunya? Que van boicotejar tots els trens perquè no sortissin. Sí, segurament amb altres temps els anàlisis haguessin estat diferents, però bueno, amb altres èpoques els anàlisis haguessin estat diferents, depèn del posicionament on parteix cadascú. Possiblement, quan es lluitava contra una dictadura, sí. Precisament, evidentment, una dictadura o una reforma laboral anterior, que va bé, evidentment, també va haver vagues contra altres governs en democràcia, i va haver vagues generals. Les eleccions salvatges per piquets, no fem bromes. Però l'anàlisi de dir què significa aquesta reforma laboral i separat del tema de les pensions i l'edat de jubilació, que segurament és una cosa que estructuralment s'ha de treballar, però la reforma laboral en el sentit de l'acomiadament, de les condicions de les empreses, dels treballadors, de tot això, el debat de fons, aquí no hi ha inventat, evidentment, entrem si es farà vaga, si no es farà vaga, i quins, en aquests moments, els líders sindicals no són ningú, evidentment, perquè ells serà per motius, no sé com si ho has dit, per motius de prestigi sindical, polític, o per què es convoca la vaga, segons opines tu? Per què la convoca la vaga? Perdona. Els líders no, les organitzacions sindicals. Per què es convoca la vaga? És per fastiguejar el pobre senyor Rodríguez Zapatero. Has dit que era per això, per fastiguejar Rodríguez Zapatero. No. Com a cap de turc de tots els problemes. No, no, no, això ja està gravat, no fem bromes. Que calculo molt bé el que dic, no fem bromes. Aviam, primer, deixem molt clar, per si algú no ho entén. La vaga és un acte perfectament legítim dels treballadors. Per tant, aquesta vaga general és perfectament legítima. És un dret que tenen els treballadors i que el poden exercitar quan creguin que es donen les circumstàncies per fer-ho. Aquesta és una opinió de qüestió. Jo no he dit que sigui per fer la punyeta amb el senyor Rodríguez Zapatero. Jo dic que davant de la situació que hi havia, algú havia de prendre mesures que són impopulars. I les ha pres el senyor Rodríguez Zapatero. I el que he dit és que crec que els líders sindicals i els líders dels altres partits són prou intel·ligents, perquè no estic per tontos, com per saber que en bona mesura, si no tot en bona mesura, aquesta reforma és necessària. El que passa és que qui carrega amb la impopularitat? Que se la carregui el senyor Rodríguez Zapatero. I jo em rento les mans, dic que no, estic en contra, dic que no s'hauria de fer, i escolta, quedo com un senyor davant dels meus afiliats sindicats o davant dels meus afiliats. Hi ha una altra cosa que sí que em sembla, greu que afirmis, i és que, clar, la idea de que d'alguna manera estem parlant d'una acció, entre cometes, paramilitar de piquets, capaç d'aturar-ho tot, capaç d'amenaçar el teu fill... Han amenaçat el meu fill, home. Capaç, doncs, de generar una situació en la qual don la sensació de que la vaga, en el fons, si triomfa, si es fa, realment guanya la vaga, diguem-ho així, si molta gent fa vaga, té molt a veure amb la por, amb el boicot i amb coses d'aquestes. En una part sí, en una altra part no. Aleshores, esclar, jo em recordo d'unes afirmacions de la patronal d'aquí, dient que la policia ha de garantir el dret a treballar. Em sembla molt bé, però em dono la sensació també de que no cal exagerar les coses. I penso que estàs exagerant. No et dic que no hi pugui haver-hi boicots, però donar volta a que si la vaga triomfa és perquè hi ha boicots, em sembla un argument pobríssim. No he dit això, Tampoc he dit això, Doncs tampoc he dit això. Home, no, jo responc del que dic, no del que podeu interpretar que he dit. Jo dic que la vaga triomfarà, naturalment. Hi ha un sector, no sé quina amplitud té, que seguirà en ple convenciment la vaga, indiscutible. El que dic és que hi ha un sector també ampli, que no seguiria la vaga, però que la seguirà per temor. Justificat o no? Segurament de vegades injustificat. Però la por, com és allò en castellà, el miedo guarda la vinya, doncs això. No, i segurament ni tots els que facin vaga convençuts estaran del tot convençuts, ni tots els que no facin vaga tampoc estan del tot convençuts de que no l'han de fer. Vull dir que, evidentment, penso que les visions i les opinions de tots són diverses i bueno, estàs dient que per fer que aquesta reforma laboral condicionada, evidentment, per uns pactes per la Unió Europea, per una situació econòmica que a Espanya pot ser més o menys greu, però que és general, no hi ha altres sortides i que aleshores les úniques sortides són les que proposa el govern i les que es proposa des de... Tampoc he dit això. Jo dic que el govern ha donat una sortida i el que han dit els sindicats, almenys. Els partits, algú ha fet alguna proposta i tal. Però els sindicats han dit que no es toqui res. Avui, home, aviam, si no es toca avui res, crec que alguna ministra tornava a dir que mirarien que els impostos pels que cobraven més de 120.000 euros, una mica, com dient, no, que també gravarem les rentes més altes, tranquils. Amén. Sí. I el que deia el frau fiscal, i les espais fiscals, i això? De totes maneres, no sé si és el director, el director que no és el president, perquè el president és el de la Caixa de... a la Caixa de Pensions, el director de la SECA, de la Confederació Espanyola de Caixa d'Estalvi, ha dit dues coses genials. La primera, que això, i ho ha dit literalment, que això de gravar les transaccions econòmiques transnacionals és una imbecilitat. Això dit ahir mateix, o abans d'ahir. Una. I l'altra, que s'ha de pujar l'IRPF, no pels que cobrin, només no, per tothom. Oh, és que la renda del treball és massa alta encara. No ho entereu, això. Bé, ens hem d'anar acomiadant. Ja veurem allò, les xifres de participació en aquesta vaga o no. Ja ho analitzarem, si us sembla. Segons les xifres de participació. Color del mirall o del cristal. Sí, clar, serà com allò, oscil·laran entre, depèn, no? Entre quatre gats i una pila de milions. Bé, Ferran Almeida, Ferran Pasqual i Joan Ramon Varela, moltes gràcies per venir. Que vagi molt bé, bon dia. Molt bé, bon dia. Bon dia.